sí. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ان آیات بینات میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان پر روزوں کی فرضیت کا تذکرہ فرمایا ہے کہ ایمان والو تم پر روزے فرض ہیں. تو روزہ اس آدمی پر فرض ہوتا ہے جو آدمی ایمان والا ہو, جس کے دل میں ایمان ہو. اور ایمان نام ہے قول, عمل اور دلی یقین کے مجموعے کا. بندہ زبانی اللہ کی توحید, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت کا اقرار کرے, دل میں اس کے یقین ہو کہ اللہ کے سوا کوئی اور الہ و معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی اور رسول ہیں. یوم آخرت پر, اچھی بری تقدیر پر اور بعث بعد الموت پر, اللہ تعالیٰ کی نادر کردہ کتابوں پر, اللہ تعالیٰ پر, فرشتوں پر, رسولوں پر اس کا ایمان ہو, دلی طور پر وہ ان باتوں کا یقین رکھنے والا ہو, اور اسی طرح وہ دین اسلام کے ارکان پر عمل کرے, نماز قائم کرے, زکوٰۃ ادا کرے, رمضان کے روزے رکھے, حج بیت اللہ کرے, جہاد کر کے غنیمتوں سے خمس وہ ادا کرے. یہ کام وہ کرے گا تو بندہ مومن بن جائے گا. ان سارے کاموں میں سے اگر ایک کام بھی وہ نہیں کرتا تو مومن کہلوانے کا حقدار نہیں, وہ اسلامی برادری کا فرد اور رکن اور حصہ نہیں ہے. اسلام اور ایمان کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں جب تک وہ یہ سارے کے سارے کام نہ کر لے. کوئی آدمی نمازیں پڑھتا رہے, روزے رکھتا رہے, زکوٰۃ دیتا رہے, حج کرتا رہے, لیکن قیامت والے دن پر اس کا یقین نہ ہو, وہ کافر کا کافر ہے, مومن نہیں. کوئی آدمی سارے کام کرے لیکن اللہ تعالیٰ پہ اس کا یقین نہ ہو, اللہ اکیلے کو ماننے والا نہیں, اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی کرنی بھرنی والا سمجھتا رہے, اللہ کے ساتھ شرک کرتا رہے, تو وہ کافر کا کافر ہے, ایمان اس کے دل میں نہیں. اسی طرح سارے عمل کوئی آدمی کر لے, سارا کچھ, یقین بھی اس کے دل کے اندر پیدا ہو جائے, لیکن وہ اقرار نہ کرے, کلمہ نہ پڑھے, تو پھر بھی وہ مومن نہیں ہے. اسی طرح کوئی بندہ کلمہ پڑھ دیتا ہے, دل میں اس کے یقین پیدا ہو جاتا ہے, لیکن نمازیں نہیں پڑھتا, وہ کافر کا کافر ہے, اسلام کے دائرے میں داخل نہیں ہوا. سارا کچھ کرتا ہے, رمضان کا مہینہ آتا ہے, روزے نہیں رکھتا, وہ کافر ہے, مسلمان اور مومن نہیں. سارا کچھ بندہ کرنے والا ہے لیکن زکوٰۃ ادا نہیں کرتا, یہ بندہ بھی کافر ہے, مسلمان اور مومن نہیں ہے. یہ ایمان کے لیے جتنی شرطیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں وہ ساری کی ساری کسی بندے میں جمع ہوں گی تو پھر وہ بندہ مومن اور مسلم کہلوانے کا حقدار بنے گا, وگر نہ نہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اہل ایمان پر روزہ فرض قرار دیا ہے, فرض عین ہے, رکھنا لازمی اور ضروری ہے. حتیٰ کہ کوئی بندہ بیمار ہے یا مسافر ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر, بیمار ہے روزہ نہیں رکھ سکتا, مسافر ہے, سفر کی مشقت کی بنا پر روزہ رکھنے سے خاطر ہے, تو وہ بعد کے دنوں میں روزہ رکھ لے. رمضان میں روزے نہیں رکھ سکتا, رمضان کے بعد روزے رکھے. اور اسی طرح اگر کوئی بندہ بیمار ہے, طویل عرصے تک بیمار رہا، صحت یاب نہیں ہوا، فوت ہو گیا۔ صحیح بخاری کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من مات وعلیہ ثیاب صام عنہ ولیہ، جو بندہ فوت ہو گیا اس کے ذمہ سے روزہ رکھنا، لیکن روزہ رکھ نہیں سکا۔ رمضان ایک سال گزرا، دو سال گزرا، تین سال گزرا، دس سال رمضان اس کی زندگی میں آیا، وہ شفا یاب نہ ہوا، روزے نہ رکھ سکا، سزائی نہ دے سکا، فوت ہو گیا۔ اب جو اس کے ولی وارث ہیں، اولیاء ہیں، اس کے ورثاء، اس کی وراثت اور جائیداد لینے والے، وہ تو فوت شدہ آدمی کی طرف سے روزہ رکھتے ہیں، روزے کی جگہ پہ روزہ ہی رکھنا پڑے گا، فدیہ دینے والا کام نہیں کرے گا۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے رخصت دی تھی، وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، جو بندے طاقت رکھتے ہیں ایک مسکین کا کھانا کھلا دے، فدیہ دے دیں۔ لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو منسوخ کر دیا اور فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا ہے، ہدی للناس وبینات من الہدا والفرقان، یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والا ہے، ہدایت کا سرچشمہ ہے، فمن شاہد منکم الشہر فلیصمہ، لہذا جو بندہ بھی رمضان کے مہینے کو پالے وہ روزہ رکھے، فمن کان مریضا او علی سفر، اور جو بندہ بیمار ہے یا مسافر ہے، فعدت من ایام اخر، وہ بعد کے دنوں میں بیمار جب صحت مند ہو جائے، مسافر کا جب سفر ختم ہو جائے، وہ روزے رکھے۔ یرید اللہ بکم الیسرا ولا یرید بکم العسرا، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کرنا چاہتا ہے، تنگی نہیں کرنا چاہتا۔ معلوم ہوتا ہے کہ فدیہ دینا، اپنی جگہ پہ دوسرے کو روزہ رکھوانا، یہ کام ہے تنگی والا۔ آسانی والا کام کیا ہے؟ خود روزہ رکھنا، اللہ تعالیٰ نے اسے آسانی کہا ہے۔ بندے کی عقل خام ہے، قاصر و ناقص ہے، یہ کسی چیز کو اپنے لیے سہولت سمجھتا ہے حالانکہ وہ سہولت نہیں ہوتی، کسی کام کو اپنے لیے اچھا سمجھتا ہے حالانکہ وہ اچھا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے، آسان تو ہی وہ شیء ہو سکتا ہے، کسی چیز کو تم پسند کرو، وہ شر لکم، حالانکہ وہ تمہارے لیے بری ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ کسی چیز کو تم ناپسند کرتے ہو جبکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہو۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ روزے رکھو، بیمار ہے جب وہ صحت یاب ہو جائے روزہ رکھے، مسافر ہے اس کا سفر ختم ہو جائے روزہ رکھے، وہ فدیہ نہیں دے گا، اپنی جگہ پہ دوسرے کو روزہ نہیں رکھوائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ تمہارے لیے آسانی پیدا کی ہے، ولا یرید بکم العسرا، اور اللہ تعالیٰ تنگی پیدا نہیں کرنا چاہتا ہے، ولی تکمل العدہ، اور اللہ چاہتا ہے کہ تم روزوں کی جو تعداد ہے وہ پوری کرو۔ دوسرے کو روزہ رکھوا دیا تو تم نے تو تعداد پوری نہیں نہ کی، گنتی تبھی پوری ہوگی جب خود روزہ رکھو گے۔ ولی تکمل العدہ تھا، ولی تکبر اللہ علی ما ہداکم، اور اللہ نے جو تمہیں ہدایت دی ہے، لہذا تم اللہ تعالیٰ کی تکبیرات بیان کرو، بڑائی بیان کرو، ولعلکم تشکرون، اور اللہ کا شکر گزار بندے بن جاؤ۔ تو روزہ رکھنا فرض ہے، کسی بھی شخص کی طرف سے کوئی دوسرا روزہ نہیں رکھ سکتا جب تک وہ مر نہ جائے۔ جب بندہ مر گیا، فوت ہو گیا، پھر اس کے ورثاء اولیاء وہ اس کی طرف سے روزہ رکھیں گے، چاہے ایک ہی بندہ روزہ رکھ لے اس کی طرف سے، چاہے خاندان کے مثلاً 30 روزے یا 29 روزے ایک سال کے اس کے اوپر تھے قضا، وہ نہیں ادا کر سکا۔ اب خاندان کے 30 بندے مل کے ایک ہی دن روزہ رکھ لیں، قضائی ہو جائے گی۔ رکھنے والے اس کی طرف سے گورا تھا روزہ رکھے، ایک بندہ رکھ لے پھر بھی ٹھیک ہے، مل جل کے سارے رکھ لیں، دو بندے مل کے رکھ لیں، رکھنے پڑیں گے۔ ورثاء پر، اولیاء پر یہ کام لازم ہے، فرض ہے۔ اسی طرح اگر میت پر حج فرض تھا، اپنی زندگی میں کسی بھی وجہ سے حج نہیں کر سکا، اب اس کے اولیاء، اس کے ورثاء اس کی طرف سے حج کریں، یہ اللہ تعالیٰ کا فرض ہے، ادا کیا جائے. اسی طرح میت کی طرف سے صدقہ و خیرات کرنا یہ بھی میت کو فائدہ دیتا ہے. تو بہرحال رمضان المبارک کا روزہ اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دیا ہے, یہ فرض ہے, رکھنا لازم اور ضروری ہے. اپنی زندگی میں بندہ اس کو مکمل کرے, روزوں کو رکھے, حتی الامکان کوشش ہونی چاہیے کہ اپنی زندگی میں روزوں کی قضائی وہ نہ چھوڑ کے جائے, مکمل کر کے جائے. لیکن خدا نہ خواستہ اگر ایسا ہو گیا تو اس کے اولیاء, اس کے ورثاء, اس کے مرنے کے بعد اس کی طرف سے روزہ رکھیں گے. مرنے کے بعد بھی فدیہ نہیں دیا جا سکتا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان صحیح بخاری کے اندر موجود ہے, من مات وعلیہ صیام صام عنہ ولیہ. جو بندہ بھی فوت ہو گیا اور اس کے ذمہ روزے تھے, چاہے وہ روزے رمضان کے تھے, چاہے اس نے نظر مانی تھی کہ اگر یہ کام پورا ہو گیا تو میں روزے رکھوں گا, اور کام اس کا ہو گیا لیکن روزے نہیں رکھ سکا, یا کفارے کے روزے تھے, کفارہ اس نے دینا تھا کوئی روزے نہیں رکھ سکا, کوئی بھی روزے جو اس پر فرض تھے اس کے اولیاء, اس کے ورثاء اس کی طرف سے روزہ رکھیں گے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھے تو انہیں بتا دیجئے کہ میں قریب ہوں, دعا کرنے والے کی دعا میں قبول کرتا ہوں. لہذا فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ. وہ میری طرف رجوع کریں, مجھ سے دعا مانگیں, مجھ پر ایمان لائیں تاکہ یہ ہدایت پا جائیں, نیک ہو جائیں. پہلے اللہ رب العالمین نے رمضان کی راتوں میں یہ کام متعین کیا تھا کہ افطاری کے بعد جب تک بندہ جاگتا ہے, افطاری کے بعد جب تک جاگ رہا ہے, کھا سکتا ہے, پی سکتا ہے, بیوی کے ساتھ مباشرت ہم بستری کر سکتا ہے, جائز تھا. لیکن اگر افطاری کے بعد وہ سو گیا, اس کے بعد کچھ کھا پی نہیں سکتا, پھر اگلے دن افطاری تک کھانا پینا بھی بند, کچھ بھی نہیں کر سکتا. لیکن پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے رخصت عنایت فرما دی, فرمایا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الى نسائکم. تمہارے لیے صیام روزے کی رات میں اپنی بیویوں کی طرف جانا, ان سے جمع مباشرت ہم بستری کرنا حلال کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے. ہننا لباس اللہ کما انتم لباس اللہ ہننا. وہ تمہارے لیے لباس ہیں, تم ان کے لیے لباس ہو. علم اللہ انکم کنتم تختارون انفسکم. اللہ کو پتا ہے کہ تم اپنے بارے میں خیانت کیا کرتے تھے, صبر تم نہیں کر سکتے تھے, تو فتاب علیکم وعفا عنکم. چلو جو تم نے کیا سو کیا, اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی, تمہیں معاف کر دیا ہے. فالآن باشروہن. اب رات کے وقت افطاری سے لے کر صبح صادق کے طلوع ہونے تک, فجر کی اذانوں تک تمہیں رخصت ہے, چھٹی ہے. فالآن باشروہن. اب ان سے مباشرت کرو, جمع ہم بستری کر سکتے ہو. وابتغوا ما کتب اللہ لکم. اللہ نے اگر تمہارے مقدر میں اولاد لکھی ہے, اولاد بھی تلاش کرو, ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ تمہیں اس مباشرت کے نتیجے میں اولاد سے نوازے, اللہ تعالیٰ تمہیں اولاد دے دے. وابتغوا ما کتب اللہ لکم. جو اللہ نے تمہارے لیے لکھا ہے تلاش کرو اس کو. وقولوا واشربوا. کھاؤ اور پیو, کھاتے پیتے رہو. حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر. حتی کہ صبح کا اجالا, صبح صادق رات کی تاریکی سے واضح ہو جائے, صبح کا سفید اجالا رات کی تاریکی سے واضح ہو جائے. صبح صادق کے طلوع ہونے تک کھاتے پیتے رہو. جب صبح صادق طلوع ہو جائے, اجالا نمودار ہو جائے, افق میں صبح صادق کا اجالا پھیل جائے, پھر کھانا پینا بیویوں سے جمع کرنا سب بند کر دو. ثم اتم الصيام الى الليل، رات تک پھر روزہ پورا کرو۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک حد نئی متعین کر دی کہ سو جاؤ، سو کے اٹھو، اٹھ کے پھر تم کھا پی سکتے ہو، مباشرت ہم بستری بھی کر سکتے ہو۔ کب تک؟ صبح صادق کے طلوع ہونے تک۔ جو ہی صبح صادق طلوع ہو ایک لقمہ بھی حلق سے نیچے اتارنا منع، پابندی لگا دی۔ اب تو ہمارے ہاں گھڑیاں موجود ہیں، پتہ چل جاتا ہے صبح صادق کتنے بج کے کتنے منٹ پہ طلوع ہوگی، سب نے وہ ڈائریاں کیلنڈر لگائے ہوئے ہیں۔ تو صبح صادق کے طلوع ہونے تک کھا پی بندہ سکتا ہے۔ کچھ ظالموں نے ایسا کام کیا ہوا ہے، آج سے 5-6 سال پہلے لکھا ہوتا تھا کہ صبح صادق کے طلوع ہونے کا وقت مثال کے طور پہ 4:15 پہ۔ اچھا، فجر کی اذان، فجر کا وقت شروع ہوگا 4:15 اور منتہا سحر 4:13، 2 منٹ پہلے۔ ابھی 2 منٹ ہیں کھانے پینے کے، یہ پہلے ہی بند کروانے والے۔ اچھا، پھر تقریباً پچھلے سال تک وہ 2 کی بجائے منٹ 3 ہو گئے۔ مثلاً وقت فجر یا طلوع صبح صادق 4:15 پہ اور منتہا سحر 4:12 پہ۔ اب اس سال ایک قدم اور آگے ہو گئے، اب 5 منٹ پہلے روزہ بند کر دو، روزے دار ہو، اللہ نبی کے پیارو سحری کا ٹائم ختم ہو گیا ہے، آدھا سفر باقی رہ گیا ہے۔ وہ شیعہ 10 منٹ پہلے بند کرتے ہیں نا، تو یہ چلتے چلتے 5 منٹ تک تو پہنچ آئے ہیں، آدھا سفر طے کر لیا ہے، باقی آدھا رہ گیا ہے۔ وہ بھی 5-10 سالوں تک دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، ابھی تو ابتدائی عشق ہے یہاں پہ، یہی حال افطاری کا ہے۔ افطاری غروب آفتاب 6:50 پہ۔ اچھا، وقت افطار 6:55 پہ۔ یہ کدھر کا قانون ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا افطاری جلدی کرو، شہری تاخیر سے کرو، یہ الٹا کام، افطاری لیٹ، شہری بھی جلدی، الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق۔ اپنے آپ کو عاشق کہتے ہیں نا، عاشقوں کا یہ حال ہوتا ہے، انہیں کوئی شدھ بدھ نہیں ہوتی، بس مست حال ہیں، جدھر کو منہ آتا ہے چلتے جاتے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ صبح صادق کے طلوع ہونے تک کھا پی سکتے ہو، صبح صادق کے طلوع ہونے کے بعد کھانا پینا ختم۔ یہ ہے ایک معیاری اصول جس کو قاعدہ کلیہ کہا جاتا ہے، کلی اصول، عام قاعدہ، لیکن اس قاعدے میں تھوڑی سی رخصت ہے۔ وہ رخصت کیا ہے؟ کہ جب اذان ہو اس وقت کھانا پینا بند کر دو، اذان کے شروع ہوتے ہی کھانا پینا بند کر دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یمنعنکم اذان بلال من السحور، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دیتے ہیں، ان کی اذان تمہیں شہری کھانے سے نہ روکے۔ فإنه ینادی باللیل، وہ رات کو اذان دیتا ہے، صبح صادق کے طلوع ہونے سے پہلے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دے دیتے ہیں، کوئی 25 منٹ آدھا گھنٹہ پہلے، تقریباً اتنا وقفہ ہوتا کہ 50 آیتیں پڑھی جا سکتی تھی۔ کیوں اذان دیتے ہیں؟ لینبہ نائماکم ویرجع قائماکم، تاکہ جو سو رہے ہیں خبردار ہو جائیں، پتہ چل جائے انہیں کہ سحری کا وقت تھوڑا رہ گیا ہے، اذان سنیں اور اذان سن کے خبردار ہو جائیں، اٹھ جائیں، بیدار ہو جائیں اور سحری کا بندوبست کریں، سحری کھا لیں۔ اور جو بندہ قیام اللیل کر رہا ہے، تہجد تراویح کی نماز پڑھ رہا ہے، لمبی لمبی رکعتیں پڑھنا شروع کی ہوئی ہیں، بلال کی اذان سنے اور اپنی نماز ختم کرے، یرجع قائمکم، قیام کرنے والا واپس لوٹ آئے۔ یہ اذان کیوں دی ہے؟ نماز سے روکنے کے لیے، سوئے ہوئے کو جگانے کے لیے، شہری کروانے کے لیے، کھلانے پلانے کے لیے۔ ادھر ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ روزے دارو، اللہ نبی کے پیارو، اٹھ کے روٹیاں پاڑو، چین ہی نہیں لگ، ایک چپ ہوتا ہے دوسرا، دوسرا چپ ہوتا ہے تیسرا، تیسرا چپ، اور پھر کئیوں کو اس پہ بھی صبر نہیں آتا، وہ شیطانی باجے ہوٹر بجانا شروع کر دیتے ہیں، وہ موسیقی کے آلات جنہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے توڑنے کا حکم دیا ہے، شیطانی باجے، شیطانی آوازیں قرار دیا ہے۔ مولوی صاحب مسجد میں کھڑے ہو کے شہری کے ٹائم یہی عبادت کا کام کرتے ہیں، شیطان کی آواز نکالتے ہیں، چونکہ وہ اب بند ہو گیا ہے، اب اس کی سیٹ مولوی صاحب نے سنبھال لی کہ چلو لوگوں نے میوزک بجانا آج کل تھوڑا سا کام کر دیا، کوئی شرم کرتے ہیں، موسیقی نہیں سنتے، چلو شہری کے ٹائم ان کو موسیقی سنا دو، افطاری کے ٹائم پھر یہی لگا دو، اذان نہیں دیتا، منہ میں کھجور ڈالی ہوئی ہے، ہوٹر پہ بٹن پہ ہاتھ رکھا ہوا، اور جس بیچارے کا گھر مسجد کے قریب ہوتا ہے اس کا تو سر درد شروع ہو جاتا ہے، الٹا ہی کام ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کیا ہے؟ شہری کا وقت بتانا ہے، روزے داروں، اللہ نبی کے پیاروں کی راتیں لگانی، اذان دو، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اذان دلوائی ہے، اذان کہی جائے، یہ روزے داروں، اللہ نبی کے پیاروں بدعت ہے، تسلیب ہے۔ جس کام کے لیے، جس مقصد کے لیے اذان دی جاتی ہے، اذان دینے کے بعد اس مقصد کے لیے اعلان کرنا دین اسلام کی اصطلاح میں تسلیب کہلاتا ہے۔ کئی ہوتا نا، فجر کی اذان دیتے ہیں اور فجر کی اذان دینے کے 10 منٹ بعد نمازی حضرات جلدی جلدی کریں، وضو کر لیں، مسجد میں پہنچ جائیں، خواتین بھی اٹھیں، بچوں کو اٹھائیں، نماز پڑھیں، جماعت کا ٹائم ہونے والا ہے، نماز کھڑی ہونے میں 15 منٹ رہتے ہیں، اس کو تسلیب کہتے ہیں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ ایک مسجد میں گئے، مؤذن نے اذان کہی، اذان کہنے کے بعد اعلان شروع کر دیا، اپنے شاگرد ناصح کو کہتے ہیں، نبی نہ ہو چکے تھے آخری عمر میں، اپنے شاگرد ناصح کو کہتے ہیں، او خروج بنا من مسجد ہذا المبتدع، اس بدعتی کی مسجد سے لے کے مجھے نکل جاؤ، اس کی تسلی نہیں ہوئی اذان کے الفاظ پہ، یہ بھی تسلیب ہے۔ اذان ہو، یہ ہے طریقہ بتانے کا، روزے کے لیے جگانے کا۔ فرمایا بلال کی اذان تمہیں کھانے پینے سے منع نہ کرے، کلو وشربو، کھاؤ پیو، حتی ینادی ابن ام مکتوم، حتی کہ عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ اذان دے۔ جب تک عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ کی اذان کی آواز نہ سنائی دے، تمہیں کھاتے پیتے رہو۔ اب وہ سوئی پہ سوئی چڑھتی اور فوراً اذان دینا شروع کر دیتے، ایسی بات نہیں تھی۔ فرماتے ہیں، وکان رجلا اعمى، عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ نبینا صحابی تھے، وکان لا ینادی، وہ اس وقت تک اذان نہیں دیتے تھے، حتی یقال له اصبحت اصبحت، حتی کہ انہیں کہا جاتا صبح ہو گئی ہے، صبح ہو گئی ہے، انہیں آ کے لوگ بتاتے، پھر وہ اوپر چڑھتے اور چڑھ کے اذان دیتے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ اگر کبھی قاری صاحب اذان دینے میں تھوڑی سی 2-3 منٹ لیٹ بھی کر دیں تو آپ کو رخصت ہے، کھاؤ پیو موج مارو، اللہ تعالیٰ نے رخصت دی ہے، اجازت دی ہے۔ میں جب تک عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دیتے ہیں، اس وقت تک جب تک وہ اذان شروع نہ کر لیں، کھاؤ پیو رخصت ہے کھانے پینے میں۔ تو جو ہی اذان شروع ہو، اس کے بعد پانی کا ایک گھونٹ، کھانے کا ایک لقمہ حلق سے نیچے نہیں اتار۔ ہاں، یہاں پر ایک تھوڑی سی رخصت مزید ہے۔ اب کسی نے گلاس کے اندر پانی ڈالا ہے، منہ کے قریب کیا، قاری صاحب نے اللہ اکبر شروع کر دی، اب اس حکم کا تقاضا تو یہ ہے کہ یہاں سے گلاس واپس آنا چاہیے. میں کہا کھاؤ پیو حتیٰ کہ ابن ام مکتوم ادان دے, ابن ام مکتوم ادان شروع کرے ختم. اب چونکہ اس نے ہاتھ سے پکڑ لیا ہے پانی کا گلاس, دودھ کا گلاس, کوئی دہی کا پیالہ پینے لگا ہے, چائے پینے لگا ہے, یا کوئی چیز پکڑ کے لقمہ ہی منہ میں ڈالنے لگا, اوپر سے اذان شروع ہو گئی. اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جو ہاتھ نے پکڑا ہے نا وہ کھا. اذا سمع احدکم النداء والقصعۃ فی یدہ, تم میں سے کوئی آدمی اذان کی آواز سنے, اس کے ہاتھ میں پانی کا کوئی پیالہ ہے, کھانے کی کوئی چیز ہے, کوئی برتن اس نے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے, فلا یذعہا, اس کو نہ رکھے, حتیٰ یقضی حاجتہ منہ, حتیٰ کہ اپنی حاجت اس برتن میں سے پوری کرے. جو ہاتھ میں اس نے پکڑا ہے اس میں سے اپنی حاجت و ضرورت پوری کر سکتا ہے, جو سامنے پڑے ہیں برتن ان کو نہیں چھیڑ سکتا. اب ہمارے ہاں تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ دیکھا دو کے منٹ رہتے ہیں تو اب کھانا پینا ہے آخر, تو کیا کیا, چاولوں کی پلیٹ بھر کے ہاتھ میں پکڑ لی. چلو جی ہاتھ والی چیز تو بندہ کھا ہی سکتا ہے, نہ دے رہا, یہ ہیلا بھی نہیں کرنا, ہیلا نہیں کرنا. جتنی رخصت ہے اتنی کپرانی ہے, اس کو کھینچ تان کے لمبا نہیں کرنا. کچھ لوگوں نے یہ بھی مشہور کیا ہوا ہے, وہ جب تک اذانیں ہوتی رہیں کھاؤ پیو, جب تک اذانیں ہوتی رہتی ہیں وہ کھاتے پیتے رہتے ہیں, ادھر سے اذان شروع ہوتی ہے, ادھر سے حاجی صاحب کہتے ہیں وہ جلدی کر چاہ پا دے, وہ اذان شروع ہونے کے بعد پھر وہ چائے کے چھوٹے لگاتے ہیں, یہ کام نہیں. اذان شروع ہونے سے پہلے جو چیز ہاتھ میں ہے ٹھیک ہے وہ آپ کھا بھی سکتے ہیں, اور اس میں بھی ہیلا بہانا نہیں کرنا. اتفاقاً اگر ایسا ہو جائے تو پھر ہے رخصت اور اجازت. ہیلا بنایا ہے تو یہ تو ساری دو نمبری ہے, ہیلا نہیں ہونا چاہیے, رخصت کو رخصت ہی رکھیں, اس کا تماشا نہ بنائیں. اور پھر شہری کے لیے کچھ لوگ وہ دعا کرتے ہیں بابی سومی کا دن نہ گئی تو من شہری رمضان, کہ کل کے دن کے روزے کی میں نیت کر رہا ہوں. کتنے بڑے بیوقوف ہیں, 29ویں یا 30ویں رمضان کا روزہ رکھیں اور کہیں کہ میں کل کے روزے کی نیت رکھتا ہوں, تو اگلا دن عید کا, یہ عید کے روزے کی نیت کر رہا ہے. وہ ہم نے سنا ہے لوگ کہتے ہیں کہ عید کے دن شیطان روزہ رکھتا ہے, پتہ نہیں کیا اس کی حقیقت ہے. بہرحال کام تو خراب ہے, عید کے دن روزہ نہیں رکھنا. وہ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہے یہ کھانے پینے کے دن ہیں, کھاؤ پیو, یہ نیت کر رہا ہے روزے کی. تو یہ نیت وہ دلی ارادے کا نام ہے, دل کے ارادے کو نیت کہتے ہیں. اور جب عید اپنا رمضان کا چاند نظر آیا تو ساروں کو فکر ہوگی کہ صبح روزہ رکھنا ہے, اور روزے کا بندوبست عورتوں نے رات کو کر کے رکھا, پتہ نہیں صبح کس وقت کام کھلے, آٹا وغیرہ گوند کے رکھ لو, شہری پتہ نہیں ہے صبح پتہ نہیں آنکھ پہن سے کھلتی ہے نہیں کھلتی, پہلا دن ہے. تو یہ نیت تھی تو انہوں نے یہ سارا کچھ کیا ہے نا, تو اسی چیز کا نام نیت ہے. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. تو یہ زبانی نیت یہ تو ویسے ہی غلط ہے, اور جو لفظ بیچاروں نے گھڑے ہیں وہ گھڑنے والے کو بھی شاید عقل نہیں آئی, اس نے بھی الٹے سے گھڑ دیے ہیں. میں سما تم سیاما لیل, پھر رات تک روزہ پورا کرو. رات شروع ہوتی ہے سورج کے غروب ہوتے ہی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا اقبل الليل من ہا ہونا و ادبر النہار الى ہا ہونا و غربت الشمس فقد افطرت قائم. ادھر سے رات آنا شروع ہو جائے, ادھر تو دن چلا جائے, سورج غروب ہو, روزے دار کے افطار کا وقت ہو گیا. نہ انتظار کرو کسی چیز کی کہ اذان آئے گی نہیں آئے گی, ٹائم ہے آپ کے پاس, پتا ہے کہ کتنے بجے کتنے بج کے کتنے منٹ پہ سورج غروب ہوتا ہے. آخر اذان دینے والے نے بھی کچھ نہ کچھ منہ میں ڈال کے ہی اذان دینی ہے, ایک آدھ منٹ لیٹ ہی ہوگا نا. آپ کے پاس گھڑی ہے, ٹائم اس کا صحیح ہو, کیلنڈر آپ کے پاس موجود ہے, جو ہی سورج غروب ہونے پر طے ہوا ہٹ روزہ افطار، ضرور ڈیڑھ منٹ اور بھوکے گزارنا ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ یاروں نے تو پانچ پانچ منٹ کام لیٹ کیا ہوا ہے، بہت سی اذانیں ہو کے ختم ہو جاتی ہیں، اس کے بعد پھر یہ افطاری کا ٹائم ہو گیا ہے افطار کر لو، یہ بعد میں ان کو جاگ آتی ہے۔ تو جو ہی سورج غروب ہو، رات کا آغاز ہو گیا، روزہ افطار۔ افطار کرنا کیسے ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یفطر علی رطبات، چند تر کھجوریں کھاتے، دس سے کم، یہ عربی زبان کا ایک اصول ہے، قاعدہ ہے کہ جو جمع قلت ہے یہ دس سے کم پر بولی جاتی ہے، تو اس کو جمع قلت کہتے ہیں، رطبات، ثمرات، حصوات، اس وزن پہ جتنے بھی آتے ہیں جمع قلت ہوتی ہے، دس سے کم، تر کھجوریں کھاتے، روزہ افطار۔ اب کہنے والا کہہ سکتا تھا جی کھجور کے ساتھ افطار کرتے، لیکن تعداد بھی بتائی ہے، یفطروا علی التمر، کہہ سکتے تھے نا کہ کھجور کھا کے روزہ افطار کرتے، لیکن اگر صرف جنس بول دیتا تو پھر جتنی مرضی کھاؤ، اور افطاری کھجور کے ساتھ کر کے اور بھی جو مرضی کھاؤ کھا سکتے تھے، لیکن اب اس نے تعداد بتائی ہے، تعداد کہ کھجوریں دس سے کم کھا کر روزہ افطار کرتے، کیا معنی دس سے زائد کھجوریں نہیں کھاتے تھے، اتنی سار کھجوریں کھائیں، روزہ افطار کیا، نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد پھر جو اللہ نے رزق دیا ہے وہ کھایا پیا۔ اگر کھجوریں نہ ملتی فعلا تمرات، پھر چند ایک خشک کھجوریں چھوارے، وہ کھاتے دس سے کم افطار کرتے، اگر وہ بھی نہ ملتی حصوات من ماء، پانی کے چند ایک گھونٹ، دس سے کم گھونٹ پانی کے بھرتے، روزہ افطار کرتے۔ یہ ہے طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کھجوروں پر روزہ افطار کیا ہے، پانی نہیں پیا، اگر کھجوریں نہیں ملی تو پھر پانی پیا ہے، پھر پانی کے ساتھ افطار کیا ہے، ادھر کھجوریں بھی چلتی ہیں، پانی بھی چلتا ہے، فروٹ بھی چلتا ہے، پکوڑے سموسے بھی چلتے ہیں، وہ افطاری کے ٹائم افطاری کرتے کرتے نماز رخصت ہو جاتی ہے، یہ کام نہیں ہونا چاہیے، افطاری مختصر، اس کے بعد نماز، نماز کے بعد پھر جو مرضی کھاؤ پیو موج کرو، ساری رات ہے کھانے پینے کے لیے، طبی طور پر بھی اس کے نقصانات ہیں کہ پیٹ خالی ہو بندہ پیٹ بھر کے تین چار گلاس پانی پی لے یا زیادہ کھا پی لے یک دم تو وہ نقصان دیتا ہے، کئی ایک امراض اس سے جنم لیتے ہیں، عموماً روزوں میں لوگ شکایت کرتے ہیں کہ پیٹ خراب رہتا ہے، حالانکہ روزوں میں پیٹ ٹھیک ہونا چاہیے، خراب کیوں رہتا ہے، افطاری کے وقت وہ سارا کام ہی دو نمبر کرتے ہو تو خراب ہی ہونا ہے، وہ میدا خشک ہو چکا ہوتا ہے، حتیٰ کہ آج کل لمبے دن ہیں، لمبا روزہ ہے، میدے کے اندر کی جو چربی ہے میدے کی گرمی کی وجہ سے وہ پگھل رہی ہوتی ہے، اوپر سے آپ وہ ٹھنڈا یخ پانی اندیل لیں اور وہ بھی اتنا اندیل لیں کہ میدا پل اور جامد ہو جائے، اس نے خرابی کرنا ہے، تعفن پیدا کرے گا، گیس پیدا ہوگی، پھر ترابیوں کے لیے کھڑے ہوں گے ہر دو چار رکعت بعد، پھر وضو، پھر وضو، خراب کر دیا ہے، پہلے کھجور کھا کے میدے کو کچھ غذا تھوڑی سی ہلکی پھلکی چند ایک گھونٹ پانی کے بھر کے میدے کو تھوڑی بہت غذا پہنچائی جائے تاکہ میدا کچھ سکون میں آئے، اس کے بعد تھوڑا سا وقفہ ہو جائے گا، پھر کھائیں پیئیں۔ کئی ایک افراد ہیں جو اس سے جنم لیتے ہیں، بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں حکمت ہی حکمت ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بہترین طریقہ ہے، ان خیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، طریقوں میں سے بہترین طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، وشر الامور محدثاتها، اور بدترین کام، کاموں میں سے بدترین کام وہ ہے جو اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں نئے ایجاد کر لیے جائیں۔ وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، اور جو بھی کام نیا ایجاد کیا جائے گا وہ بدعت قرار پائے گا۔ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ وَالضَّلَالَةُ فِي النَّارِ، اور ہما قسم گمراہی وہ جہنم میں لے جانے کا باعث اور جہنم میں لے جانے کا سبب بنتی ہے، لہذا اسے بچا جائے، اجتناب کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ حسنہ ہیں تو انہیں اسوہ حسنہ ماننا جائے، تسلیم کیا جائے سارے شعبوں میں۔ یہ نہیں کہ نماز پڑھنے میں تو اسوہ حسنہ ہے، کھانے پینے میں نہیں۔ اسوہ حسنہ ہے حج کرنے میں، کاروبار کرنے میں نہیں، یہ کام نہ ہو۔ جو بھی زندگی کا کام ہے سب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ ہیں، اسوہ ہیں۔ فرمایا ثم اتم الصیام الی اللیل، پھر رات تک روزہ پورا کرو، جو ہی رات ہو روزہ پورا ہو گیا افطار کا۔ ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد، ہاں مسجدوں میں اگر تم اعتکاف بیٹھے ہوئے ہو تو پھر رات کے وقت بھی بیویوں سے مباشرت نہیں کرنی، معتکف آدمی یہ کام نہیں کر سکتا۔ ہاں اس کی بیوی اس کے پاس مسجد میں ملنے کے لیے آ سکتی ہے، وہ اس کے ساتھ گفتگو کر سکتا ہے، کوئی مشورہ لینا ہے، بات کہنی ہے، وہ سارا کچھ ہو سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں امہات وہ بھی مسجد میں آتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کی اعتکافگاہ کے اندر بیٹھتی۔ ایک مرتبہ دیر ہو گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کو چھوڑنے کے لیے اعتکافگاہ سے نکلے، مسجد سے باہر نکل کے راستے میں چھوڑ کے آئے۔ راستے میں دو صحابہ کرام مل گئے، فرمایا اعلیٰ رسوی برما، ٹھہرو ذرا بات سن لو، یہ میری بیوی ہے حفصہ، کہیں تمہارے دماغ میں کوئی اور خیال نہ آ جائے کہ نبی علیہ السلام تو اعتکاف میں بیٹھے ہیں، یہ پتہ نہیں کس کے ساتھ کر رہے ہیں۔ بتا دیا انہیں کہ میری بیوی ہے، اعتکاف ضرور بیٹھا ہوں لیکن محرم کے بغیر رات کے وقت گھر تک اکیلے اس کا جانا وہ مجھے گوارا اور برداشت نہیں ہے، خود چھوڑ کے آؤں۔ اعتکاف والا آدمی مباشرت رات کے وقت بھی اپنی بیوی سے نہیں کر سکتا، آج کل تو وہ موبائل فون کا سسٹم چلایا ہے، آنے کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ پھر بھی اگر کوئی آ کے ملنا چاہے بیوی اپنے خامد کو، اگر وہ اعتکاف بیٹھا ہوا ہے تو دین اسلام میں اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے، رخصت ہے، آ سکتی ہے، مل سکتی ہے۔ دل کا حدود اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں، فلا تقربوها، ان کے قریب نہ جانا۔ کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون، اللہ تعالیٰ اسی طرح اپنی آیتیں لوگوں کو بیان کرتا ہے تاکہ وہ متقی پرہیزگار بنیں۔ تو یہ جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے قوانین بتائے ہیں، وضع کیے ہیں، رمضان کے روزے فرض کیے ہیں، تو ان سب کا مقصد تقوا ہے، پرہیزگاری ہے۔ روزہ فرض کیا ہے لعلہم یتقون، یہ سارے احکامات اور نشانیاں بیان کی ہیں لعلہم یتقون، متقی بنانے کے لیے، پرہیزگار بنانے کے لیے۔ اگر کوئی بندہ رمضان کے دنوں کا روزہ رکھتا رہے، راتوں کا قیام کرتا رہے، لیکن اس کے دل میں تقوا پرہیزگاری پیدا نہ ہو، اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف دل میں نہ آئے، سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے روزوں کو قبول ہی نہیں کیا۔ یہ جاننا چاہتا ہے کہ میرا روزہ قبول ہو رہا ہے یا نہیں، وہ یہ دیکھے کہ رمضان کے آنے کے بعد میرے معمولات میں کیا فرق پیدا ہوا ہے، کیا میرے دل میں تقوا اور ڈر اللہ تعالیٰ کا زیادہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا، قرآن کے ساتھ میرا تعلق جڑا ہے کہ نہیں جڑا، نمازوں کے لیے مجھے وقت ملنے لگا ہے یا ابھی بھی نہیں ملنے لگا، برائیوں سے میں رکنے والا بنا ہوں کہ نہیں، فحاشی وریانی سے دور ہوا ہوں یا نہیں، تقویٰ کتنا پیدا ہوا ہے، اللہ کا ڈر اور خوف کتنا پیدا ہوا ہے۔ جتنا اس کے دل میں پیدا ہوا ہے اتنا ہی اس کے روزوں کا اس کو فائدہ ہوا ہے، اور اتنا ہی وہ قبولیت تک پہنچے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه، جو بندہ کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے، صبح سحری کرتا ہے، شام کو افطاری کرتا ہے، سارا دن بھوکا پیاسا رہتا ہے، لیکن جھوٹ بولنا، جھوٹے اعمال کرنا، غیبت، چگلی، گالی گلوچ، لڑائی جھگڑا، گندہ فساد، فراڈ کرنا، دھوکہ دینا، جھوٹ بول کے مال بیچنا، اللہ کی نافرمانی، اللہ کی بغاوت والے کام نہیں چھوڑتا، اس کی بھوک ہڑتال کرنے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، خام خواہ اس نے بھوک ہڑتال کی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سارا دن تمہیں بھوکا پیاسا نہیں رکھنا چاہتا، اللہ تعالیٰ بھوکا رکھ کے سبق دکھانا چاہتا ہے کہ دیکھ میرے بندے، میں نے پانی کو طیب حلال قرار دیا ہے، روٹی تیرے لیے حلال ہے، طیب پاکیزہ ہے، بڑی عمدہ اعلیٰ ہے، میں نے اس کو تیرے کھانے کے لیے بنایا ہے، میرا حکم مان کے میری حلال کی ہوئی چیز تو نے اتنے وقت کے لیے استعمال نہیں کی، کیوں؟ میں نے منع کر دیا ہے، میرا حکم مان کے اچھی چیز کو تو نے چھوڑ دیا ہے، تو میرا حکم مان کے گندی چیز کو بھی چھوڑ دو۔ میں نے ساری زندگی کے لیے جس چیز کو حرام کیا وہ کیوں نہیں چھوڑتا؟ ہکا، سگریٹ، گندی پان، نسوار، گند، گندی چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں وہ نہیں چھوڑتا، بہت بڑا بیوقوف ہے، اس سے بڑا اور کوئی بیوقوف نہیں ہوگا جو ایک شخص کی بات کو مان کے اچھے کام چھوڑ دیتا ہے، اچھی چیزیں کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے، اسی کی بات مان کے گندی چیزیں نہیں چھوڑ رہا، حالانکہ اس نے گند چھوڑنے کا بھی حکم دیا ہے۔ اللہ نے کہا ہے یحل لہ الطیبات، اللہ نے نبی کو بھیجا ہے طیبات حلال کرنے کے لیے، یحرم علیہم الخبائث، خبیث چیزوں کو حرام کرنے کے لیے، جتنے بھی کام حرام ہیں، منع ہیں، سارے خبیث ہیں، اور جو کچھ بھی حلال جائز ہے وہ سارا طیب ہے۔ اللہ کو یہ تعلیم دینا چاہتا ہے، سکھانا چاہتا ہے، اور یہ سمجھ ہی نہیں رہا، بھوک ہڑتال کی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس عزت کی کمی نہیں ہے، روزوں میں بھی کھاتے پیتے رہو، موج مارو، کوئی ضرورت نہیں تمہارے کھانا پینا چھوڑنے کی۔ اللہ کے پاس عزت کی کمی نہیں ہے کہ وابڑا والوں کی طرح وہ بجلی کم ہو جائے تو لوڈ شیڈنگ شروع، اللہ نے عزت کی لوڈ شیڈنگ نہیں کرنی، بڑا عزت ہے اللہ کے پاس، ساری زندگی صبح و شام کھاتے پیتے رہو، کوئی کمی آنے والی نہیں ہے۔ اللہ بھوکا رکھ کے کچھ تعلیم دینا چاہتا ہے، تزکیہ کرنا چاہتا ہے، تقویٰ پیدا کرنا چاہتا ہے، وہ مقصد ہی حاصل نہیں ہوا۔ لیس اللہ حاجت ان یدع طعامہ و شرابہ، بھوک ہڑتال کرنے کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے، نہ اس نے جھوٹ چھوڑا، نہ چگلی چھوڑی، نہ غیبت چھوڑی، عید قریب آ رہی ہے، عید کمانے کے لیے دبا کے جھوٹ بولا، جھوٹ بول بول کے مال بیچا، سودا بیچا، نہ یہ کام نہ ہو۔ بہت سارے روزے دار ایسے ہیں، لیس لہ من صیامہ الا الظما، جس کو روزہ رکھنے کے نتیجے میں ملتا کیا ہے؟ پیاس، بھوک، پیاس، اجر ثواب بالکل نہیں۔ کم من قائم لیس لہ من صیامہ الا السحر، کتنے ہی تراویح پڑھنے والے، قیام کرنے والے، تہجد پڑھنے والے ایسے ہیں کہ ساری رات جاگنے کے باوجود شب بیداری کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوا، کوئی اجر نہیں، کوئی ثواب نہیں۔ ہاں تقاضوں کو پورا کرو تو پھر بڑا اجر ہے، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس بندے نے رمضان کے دن کے روزے رکھے، ایمان کی حالت میں بندہ مومن ہو، رمضان کا روزہ رکھ لے، احتساب کرے، اپنا محاسبہ کرے کہ میرے اندر کیا خامی ہے، کیا کوتاہی ہے، اس کو دور کرنا ہے، اپنی اصلاح کرنی ہے، اپنا محاسبہ کرے، احتساب کرے، اس حال میں روزے رکھے، پچھلے سارے گناہ ختم ہو، رمضان کی راتوں کا قیام کر لے، تراویح پڑھ لے، رمضان کو تہجد پڑھ لے، چاہے دو رکعت ہی پڑھے، لیکن مومن ہو بندہ، اپنا محاسبہ کرے، احتساب کرے، سواد کی نیت ہو اس کی، وہ پھر اعلیٰ ہوگا تقدم من ذنبہ، اس کے پچھلے سارے گناہ ختم۔ اور اللہ تعالیٰ تو جب معاف کرنے پہ آتا ہے تو فرماتا ہے میں گناہ مٹاتا نہیں ہوں، اور بندے کے نامہ اعمال میں رجسٹروں کے رجسٹر بھرے بھرے پڑے ہیں گناہوں کے, تو وہ ضائع نہیں کرتا اللہ تعالیٰ. جتنے بڑے بڑے گناہ کیے تھے اتنی بڑی نیکیاں بن جائیں گی. فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. اللہ نے قرآن میں اعلان کیا ہے, سچے دل سے توبہ کر لو, معافی مانگ لو, اپنا احتساب محاسبہ کر کے اپنی اصلاح کر لو, تو پھر اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا. جتنے بڑے بڑے پاپ کیے تھے سچے دل سے توبہ کر لو, اتنی بڑی بڑی نیکیاں بن جائیں گی. وہ جو رجسٹر فرشتوں نے لکھے ہیں, لکھ لکھ کے بیچارے تھکے ہیں تمہارے گناہ لکھتے لکھتے, وہ سارے نیکیاں بن جائیں گے. نیت صاف ہونی چاہیے, توبہ پکی سچی ہو, اپنا محاسبہ ہو, احتساب ہو, ایمان دل کے اندر پیدا ہو. پیدا بھی بڑا ہے اگر بندہ کام صحیح کرے, اور اگر غلط کرے تو پھر نقصان ہی نقصان ہے, اپنا ہی نقصان کرے گا, اللہ تعالیٰ کو تو کچھ نہیں بگاڑے گا. میں کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس, اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے اپنی نشانیاں بیان کرتا ہے, لعلہم یتقون, تاکہ وہ متقی بن جائیں, پرہیزگار بن جائیں. اب کچھ لوگ رمضان میں تو وقتی طور پہ متقی پرہیزگار بن جاتے ہیں, لیکن عید کا چاند جو ہی نظر آیا, عید کا چاند نظر آتے ہی انہوں نے بھی چاند چڑھانا شروع کر دی. پھر رمضان میں کوئی تھوڑی سی کوئی شرم حیا کی تھی, کوئی گندی فلمیں, کوئی کنجر خانہ نہیں دیکھا تھا, بس انتظار ہوتا ہے عید رات چاند رات آ رہی ہے, فلانی بھی دیکھنی ہے, فلاں بھی دیکھنی ہے, فلاں بھی دیکھنی ہے, یہ بھی خریدو, یہ بھی. پہلے تو بیچارے وہ وی سی آر لے کے آتے تھے, وہ کیسٹیں بڑی بڑی اٹھاتے تھے, اب وہ سی ڈی کا دور نکلا, اب سی ڈی سے بھی آگے چلے گئے ہیں, بیٹھو نیٹ پہ جو مرضی ڈاؤن لوڈ کرو دیکھتے رہو. کسی کے پاس ہے کبھی تیرے کمپیوٹر پہ یہ فلم بڑی اچھی ہے, لگائی یو ایس بی, چلو اب تو 32 GB کی آ گئی ہے, 32 GB کی یو ایس بی پوری ہارڈ ڈسک ہے, جتنا مرضی گند بات ہو اچھے کام کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے, برے کام کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے, اپنا اپنا استعمال ہے. تو ساری کسر نکال دی. ایسے بندے کی مثال اس آدمی کی طرح ہے جس نے وضو کیا, ابل کے غسل کیا اچھی طرح, مال مال کے رگڑ رگڑ کے سارے جسم کی میل اتاری, ناخنوں کے نیچے کی میل بھی اسے نکالی, اور بڑے بہترین صاف ستھرے سفید اجلے کپڑے پہنے, لش پش ہو کے گھر سے باہر نکلا, اور نکلنے کے بعد گٹروں کا پانی نکل نکل کے ایک جگہ پہ جمع تھا, بہت بڑا حوض اور تالاب بھرا ہوا ہے گٹروں کے پانی کے ساتھ. تو کہتا ہے واہ کیا تالاب ہے, اس میں تیراکی کرنے کا تو بڑا ہی مزہ آئے گا, کپڑوں سمیت لگا کے اس کے اندر چلا. یہ مثال ہے اس آدمی کی جو رمضان میں روزے رکھ کے گناہ بخشواتا ہے, اور جو ہی اس کا یار ضمانت پہ رہا ہو کے آتا ہے 11 مہینوں کے لیے, کہتا آپ بڑے دن ہو گئے تیرے بغیر, بڑا اداس تھا میں, خوب راضی کروں گا تجھے, پریشان نہیں ہونا, وہ ذرا سختی کے دن تھے, سارے کیے ہوئے تھے پانی ڈالتے, کوئی فائدہ نہیں اس کا, کوئی فائدہ نہیں, محنت کر کے ساری دایا کر لی. یہ وہ لوگ ہیں اللہ دینا واللہ سعیہم فی الحیات الدنیا وہم یحسبون انہم یفتنون صنعا, کہ جن کی محنتیں دنیا میں ہی ضائع ہو گئی اور وہ سمجھتے رہے کہ ہم بڑا اچھا کر رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں ایسے نکمے ان کے اعمال ہیں, لا نقیم لهم یوم القیامۃ وزنا, قیامت کے دن ہم میزان لگائیں گے, ترازو لگائیں گے, اعمال کو تولیں گے, لیکن ان کے گھٹیا اعمال کو ترازو میں رکھنا بھی گوارا نہیں کریں گے. تولیں گے بھی نہیں، ایسا کام نہ ہو. اللہ تعالیٰ آیات بیان کرتا ہے لوگوں کے لیے، کھول کھول کے بیان کرتا ہے، لعلہم یتقون، تاکہ یہ متقی پرہیزگار بنے. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. اور اپنے اموال، اپنے مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ. رمضان کے احکامات کے ساتھ ساتھ اللہ نے اس بات میں بھی خبردار کیا ہے کہ حرام کاری نہیں کرنی، عید منانے کے لیے عید کماتے ہوئے حرام خوری سے کام نہیں کرنا، لوگوں کے مال پہ نہ حق قبضہ نہیں کرنا، رشوتیں لے کے لوگوں کی پراپرٹی اپنے نام نہیں لگوانی، یہ گناہ والا کام ہے. یس الونک عن الاحلاء قل هی مواقیت للناس والحج، آپ سے وہ چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں، ہلال کے بارے میں، تو انہیں کہہ دیجئے یہ لوگوں کے لیے وقت مقرر کرنے کا ایک آلہ ہے، اور حج کے لیے بھی وقت متعین ہوتا ہے چاند کے ساتھ. اب کئی لوگوں کو یہ اچکل چڑا ہوا ہے کہ جی پوری دنیا پر چاند کی تاریخ بھی ایک ہی ہونی چاہیے، سعودیہ کے ساتھ ہی روزہ رکھیں گے، اس کے ساتھ ہی افطار کریں گے، عید منائیں گے. لیکن اللہ نے کہا کہ نہیں، یس الونا کان الاحلاء، یہ ہلال کے بارے میں پوچھتے ہیں، ہلال پہلے دن کا جو چاند ہے یہ کیا ہے؟ ہی مواقیت للناس، وقت متعین کرے گا چاند. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا آسان طریقہ بتایا. ہمارے لوگوں کو یہی شک ہوتا ہے، پتہ نہیں سر ہم کمیٹی والوں نے ہمارے ساتھ سچ بولا ہے کہ جھوٹ. کوئی بات نہیں، طریقہ بڑا آسان ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ صوموا لرؤیته وافطروا لرؤیته، روزے رکھنا شروع کرو چاند دیکھ کے، روزے رکھنا بند کر دو چاند دیکھ کے. فإن غم علیکم، تم نہیں دیکھ سکے، چاند تمہیں نظر نہیں آیا، اور بتانے والوں نے اگر تمہیں بتایا بھی نہیں، نظر بھی نہیں آیا اور بتایا بھی نہیں، تمہیں شک ہے کہ حلال کمیٹی والوں نے دیکھا تھا لیکن جان بوجھ کے نہیں بتایا، دو نمبری کر لی ہے، اور اس طرح گزشتہ سالوں میں باتیں چلتی رہی ہیں. کوئی بات نہیں، نہیں بتایا تو نہ صحیح، تمہیں نظر نہیں نہ آیا، نہ رکھو روزہ. فإن غم علیکم فأکملوا عدة شعبان 30، شعبان کے 30 دن پورے کر لو. مطلع بڑا آلود ہے، چاند تم نہیں دیکھ سکے، تمہارے علاقے میں نظر نہیں آ سکا، تم روزہ نہ رکھو، شعبان کے 30 دن پورے کرو. اب اس کے بعد چاند نظر آئے چاہے نہ آئے، اب تو پکی بات ہے نا کہ رمضان شروع ہو گیا. ایسے ہی رمضان 29 کو چاند اگر نظر آ جاتا ہے کسی کو، دکھا دیتے ہیں تمہیں، تو ٹھیک ہے اس کی بات مان لو، تمہیں بھی نظر نہیں آیا، کسی اور کو اگر نظر آیا تو اس نے نہیں بتایا، کوئی بات نہیں، رمضان کے 30 روزے پورے کر لو، اگلے دن تو عید ہی عید ہے. پھر اگر کبھی ایسا ہو جائے کہ مثلا چاند نہیں دیکھ سکے، شعبان کے 30 روزے پورے کیے، شعبان 29 کا تھا، آگے سے رمضان وہ بھی 29 دن کا اگر آ گیا، بس اوقات 2 مہینے 29 کے اکٹھے بھی آ جاتے ہیں، تو اب تو تمہارے روزے 28 بنیں گے، اور 28ویں کی رات کو تمہیں چاند نظر آ جائے گا. کوئی بات نہیں، چاند دیکھو، اگلے دن عید مناؤ، ایک روزہ رہ گیا نا تمہارا، کم از کم 29 تو ہوتے ہیں، وہ بعد میں روزہ رکھ لو عید کے بعد. اللہ کا دین بڑا آسان ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں طرف کو تمہارا الملت البیضا، بڑا صاف ستھرا دین تمہیں دے کے چلا ہوں، لئی روحا کا نہاریہا، اس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہیں، بڑا صاف شفاف، بڑا آسان دین ہے، یہ سمجھنے والا ہو اس کو. آج کل تو لوگ کہتے ہیں نہیں قرآن حدیث نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے. قرآن پڑھو گے قرآن سمجھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، حدیث پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، اچھا ہدایت کیسے ملے گی؟ وہ ہدایات شریف پڑھ کے، دنیا جہان کا گند ہے جس میں، اس کو کہتے ہیں کل قرآن، قرآن کی طرح ہے یہ. تو بہرحال ہلال چاند یہ لوگوں کے لیے وقت متعین کرنے کا ذریعہ ہے، ہر علاقے کی اپنی اپنی رؤیت معتبر ہے. شامیوں نے چاند دیکھا، روزہ رکھ لیا، مدینہ میں چاند نظر نہیں آیا، انہوں نے روزہ نہیں رکھا. وہ ایک آدمی آیا تھا، ابا احترام سے پوچھنے لگا، اما تک تک بھی رؤیت معاویہ تھا، معاویہ کی رؤیت میں کافی نہیں ہے؟ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی صحابی ہیں، شام میں ہیں، امیر المومنین ہیں، انہوں نے چاند دیکھا ہے، انہوں نے اہل شام نے روزہ رکھا ہے، تم نے کیوں نہیں رکھا؟ کہنے لگے ہاں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، ہمیں معاویہ کی رؤیت کافی نہیں ہے، ہم خود چاند دیکھیں گے تو روزہ رکھیں گے، ہمارے ملک میں علاقے میں چاند نظر آئے گا روزہ رکھ لیں گے، نہیں نظر آیا نہیں رکھا. سیدھی صاف بات ہے، تو سعودیہ والوں کو چاند نظر آ گیا ایک دن پہلے رکھ لیا انہوں نے، ہمیں بعد میں نظر آیا، ہمیں بعد میں رکھ لیا، انہیں پہلے نظر آ جاتا ہے پہلے عید کر لیتے ہیں، ہمیں بعد میں نظر آتا ہے بعد میں کر لیتے ہیں. تو چاند معیار ہے روزوں کے لیے بھی اور حج کے لیے بھی، باقی تمام تر کاموں کے لیے. پھر اسے یہ بات بھی سمجھ آتی ہے، ہی مواقیت للناس، انگریزی مہینے شمسی تقویم یہ معتبر نہیں ہے. تقویم شمسی یہ معتبر نہیں، معتبر تقویم قمری ہے، چاند کی تقویم. انگریزی مہینوں والا نظام غلط ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے بنایا ہی نہیں ہے، سورج وقت دیکھنے کے لیے اللہ نے چاند بنایا ہے، سورج نہیں بنایا وقت کے لیے. دیکھ لو شمسی تقویم والے بیچارے اب تک جہالت میں تامکتوئیاں مار رہے ہیں، چار سال بعد بناتے ہیں نا لیپ کا سال، فروری کے 29 دن. اچھا پھر مرے کی بات یہ ہے کہ 29 دن فروری کے چار سال بعد کرنے سے بھی کھاتا سیدھا نہیں ہوتا، چار سال بعد فروری کے 29 دن منانے سے بھی معاملہ سیدھا نہیں ہوتا. بڑے